nou iemand praten? Hoorde ik nou zacht gefluister? Dacht toch echt dat ik net zachte stemmen hoorde in het duister? Heeft iemand zich verstopt misschien? Dit is echt een grappig spel, wie niet weg is, is gezien. Koek, koek! 1, 2, 3, 4, wie verstopt zich hier? 5, 6, 7, 8, wie zit hier verstopt vannacht? 19, wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Want ik weet toch bijna zeker dat ik iemand hoorde lopen. Zit er iemand hier verscholen? Zit er iemand weggekropen? Wie is daar? Wie is daar? Laat je nu maar zien. Wees niet bang, want ik ben zacht en aardig bovendien. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Hou je adem in en stik niet. 1, 2, 3, 4, wie verstopt zich hier? 5, 6, 7, 8, wie zit hier verstopt vannacht? 19, wie niet weg is, is gezien. Ik kom.